Zer nahiago, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu mandoka. Utsumandoka hor dugula egun aspaldiko lagun baten bizita bat dugula Madizu Beldia eta be urteberiko jabakiak aipatuko tezku Charles Bidegenek aldiz hitzezitzen motivazioa ekariko deiku mikroen aitziniala eta be misteioak Beni Agirrek aldiz Iruñako erresumaen sortzialat jamanen gutu eta urrentzeko Jose Antoni Azpiazuk 16-17 mentean Elizak nula baldintzatzen zian jenten janhaia. Ahatzega be prefosta Lauren Txezinen zaikula be kantu komendioekin. Txumandoka! Hasgitin eta hasgitin egan bezala Madizu Beldiarekin. Egun erabaki handia hartzearen erabaki hartu dut, urte berria astearekin batera ohiden bezala. Zein erabaki hartu alabaina? Erretzeari utzi nion, jada aspaldi. Kirolean hasi, korrika urtea denez gero kilometro pare bat egiteko prestatuko naiz, hori egina. Ez, erronka handiago bat bilatu beharko nuke, baina jakin badakit erorik ez dudala nahi. Erorik ez, hau da, ostegunero edo asteroko jarduerarik ez dudala bete nahi. Ongizko baitakit ez dudala urte guzian atxikiko. Urtetan sinetxina izan dut bai ez eginen nuela eta siegin naiz bai, sutsu, kartxu, gogotxu, baina zori gaitzez urtero bidean utzi dut asmoa. Antxe, atxakanturik lasterkako oinetakoen ondoan botaia puskategiko apalazpiko errautxetara kondenaturik. Apalazpi antxetan daude pilatuta, azik markako lasterkako gogoak, 500 gramoko altera gihartxuak, pizinako txanota betaurreko lehor-lehorrak eta ziburu donibane jimeko bazkide karta. Eta ondotik pasatzen naizen aldiro, trufaka ari zaizkidala ikusten dut, ene naikeria ez zaren lekuko krudelak. Erorik ez beraz, ikasi dut, onartu dut, neure ganatu ditut nire eskasiak. Ez diot gehiago hauntzari burua ikusiko, ezin denean, ezin da. Helburu laburrago hartuko dut ondorioz. Egunean, eguneko erronkatxoa, hori. Eta gaur, bagaur, denbora galtzera noa. Ha, denbora galdu, haze gauza. Aitzen ditut hemendik zuen oharrak. Hori neukere iten dinat, noiz nahi gabean ere. Noski, argitasuna zor dizuet. Espainaiz denbora galtze horretaz ari, denboraren eraginetik kanpo gelditzeaz baizik. Hots, une batez, denboratik aske bizitzea dut asmo. Prestakuntza dirudiena baino zailagoa da, ordea. Lehenbiziko gauza, egunero txertatuak dauzkadan tresnak ustea. Ordulariak kendu, mugikorra utzi eta kalera. Nudista kanpamendu batera lehen aldiko sartzen den lotxatia bezala sentitzen naiz, biluzik. Baina ohitura laister hartzen da omen. Telefonorik gabe, eskuak aske eta soa gorantza hasi dut bidaia. Ziburuko Marinela auzoan abiatu dut abentura. Arategia ikusi aintzin usaindu egin dut. Gaur aste artea odolki eguna, buden ekstra dioen arbelak egiaztatu didan bezala. Odolkitik arrainera aparkaliku txikia zeharkatzea aski. Eta arrainusainak odolkiarenari gaina zehazki nun hartzen dion bilatzen hasi naiz. Eiza zakurren gisara usnaka. Hortxe dago muga, soinketa gelara daraman eskaileraren parean hain zuzen. Eskuinera, odolkia. Ezkerrera, arraina. eta hola ibiliz, zubiraino eraman haute urratxek. Hor aldiz, ibilgailuen arrabotsa da nagusitu dena. Oinezkorik ere badago, baina presati. Bakoitza bere helmugara buruzgaki, nor lanera, nor erosketak egitera, eta beste hau berriz lasterka nire apalazpiko aziz berberak soinean daramatzala. Iesi doa, zer iesi, denborari hau ere noski, baina lasterkaldiaren denbora neurtzen ari. Honek zerbait irabazi nahi duke, denbora, osasuna, arnasa, auskalo. Ni aldiz, nere zereginari eusten. Denboraren nozioa, istan batez, galdu. Zubiko barandan pausatu ditutu kondoak eta portuari begira gelditu naiz. Uraren kolore aldakorrari, zeruko odei grise iso, gelditzen diren azken itsasontziei begira. Arrantza duina egiten duten naikari, ordaina edo agurrontzi politei. Kaian zuzeneko salmenta egiten duten arrantzaleen emazteak datozkit gogora. Eremu bat utzi zaie azkenean salmentarako, edo hobeki erranda, haiek dute irabazi, ongi merezi zutena. Irabazi, galdu, berriz ere hortara heldu gare. Haize bolada batek, kresal tinta freskoak aurpegiraino bidali dizkit, itsas laminaren musutxo biziak. Eta instan batez urpera sartu naiz neu ere sirenaren izatz dirdiratxoaren atzetik igerian, arrokape misteriotsuak harakatu nahian. Eta ara, Donibaneko Elizako ezkilek ez didate baba batean ametsa mozten, amabi danga. Tenorea, ordua, atzapartinkoen gandik aske egonak ez du ez luzaz iraun. Uste-ustela nirea, denborari uko egingo niolakoa, eta laster oroitara zidit Kronos jainkoak, lurtar miserable eta hilkorra baizike naizela, denboraren nahi gabeko esklabu tristea. Agian, behar bada, baina une batez bederen lortu dut Kronosen area ordularitik atera eta neure-neurean galtzea. Hurrengoan, hobeki galduko dut denbora. Charles Videgain, he says it. Charles Videgain, waikuan, zerrekin horraiz, biesan. Ba, nik aipatu dut, hitz bat hor erdaraz daitzen dute motivazioa, horren esuara sortu da hitz bat zioa, nik destu bizitle baliatzen, eta motive, zaitea motivazioa ez da hor kantariak, Tolosako kantariak erreten dutena, motive. Nik hemen motivazioa aipatzen dudalaik da, hitz bat entzuten dudalaik, behar bada zer den hori hitz hortaz izendatzen dena, ez dakit zer den, baina iduritzen zait, hola entzutian, kompritzen dudala zerbait. Orduan, erran edut, hitz batzu egina direla, ematen du, arrazein baten gatik. Abstraktuki abiatzen izegun, eh? Bai, baina etxemplua. Bada, edaztin bat, ez dut erreten xori bat, ondiri da, ezur diale, detzen behitute. Horren, ezur diale, kompritzen dut, horrek ezurra diaten duela. Zaiten ala xalu bat, edo ratoin bat, edo lizon, ez. Gertatzen dena, hori dela mendian, bortian biziden alako ahapakaria handi bat. Ugatza. Ugaitza deitzen behitute ere bai, eta frantsesez deitzen dute jipa eta barbu, eta anitz. Baina espainolez deitzen dute quebranta huesos, erren nahi dut, ezur hausten dituen zerbait. Hori da pixka bat, anitzetan nik esikatzen duena, ezur diale, zergatik, diendek, ala pentsatzen behitute, haren ezaurarri bat dela, badu besteik. Hori, aipatu nahi nuke hori delako, oza, abstraktoa, egiten dut amezala, beste fenomeno batekin, anitzetan, euria izan onduan, zeruan ikusten dugu kolore guztietako zerbait. Eta gu hemen, gehienetan, ari dira erraiten hori, eta orzadarra bada, orzadar. Motivazioa zoin da, ematen du badirela bi hitz, ortsi eta adar. Ortsi, guai, ez dugu kasut erabiltzen, jende izenetan modan jarri da, baina badakiru, erdi arotik, hortzi zela zeruaren izen zaharra, eta personaia ere bai, mitologietan bezala, zerua eta beste fenomenoa. Ah, zeruan izentatzeko hitz bate duk hortzi. Hortzi, bai, bai. Orduan, hemen tipa esatu zelaik hor famatua Santiago horako bidian hor emerripiko bazen, izen batzua ipatzen du, hori, ano, eta hortzi ere bai. Eta hortik, gero emeti latinetik gin zerua, zelu, hori, nagusitu da, bazen horzi. Eta jo, adarra izan behar da, eno ez, behiak duena, ez behar bada, ahbolak duen. Ordean, horz adarra hori da. Erdaraz, dinizake, korne du ziel. Ez da anitzetan lehtatzen, beste izkuntzetan, anitzetan lotzen dute ahku batekin, ahku ahma. Obada ahkan ziel, arko iriz, gaztelaniaz, rainbow inglesez arku bat ere ba, arko baleno, balearen arkoa italianoz, arko de belia, zaharraren arkoa portuguesez, ar de San Marti, San Martinen arkoa katalanez, eta errusieraz ez dut ondi eranen radzura, gane du, omen paradisuaren arkoa. Beaz, lekoan itzetan arkoa, guk adarra, omen Eslovenian mabrika detzen dute eta adarra ere gane du. Hori da, anitzetan baliatzen dena. Banan ez da hori bakarrik, eskuarerian anitzetan bezala eskuaraz bada izen bat bain horreio, Gipuzkoan detzen dute Erromako zubia. Horren, Erromako zubia, ez de, alde bat eti, bon, Erromak eta bada alako forma diristinoa, ez dute erreite Londreseko, ez... Ez eta... Romorantaineko? Hora, bon, Erromako zubia. Du txinesten dinuen, eta behite erreten da, orzadarrak badula puntia bat, trempan duen bait, erreka batean itxasuan, eta antik urrupatzen duela, ura. Arek, editen omen du, Erromarekin ez dakiru, lotura editen omen du, Erroman aita seindua, ferrizionaren arabera, ez dakiru, sobera, baina bazen. Eta delako surgatzen duela ere, Lituanian eta Strauple detzen dute, gana edo surgatzen duen trompa bat, eta lekuan ezetan pompa bat ere detzen dute. Errupatzen behitu, eman ez den undarri eraz, ne undarri era ez datiz, zbi varnani, ba omen da. Rida bat, bi. Eta beste nun bai, Nafarroan behezeki, dientua ez da urrun ere, erroman bada, behaz, eta saindua, dientuaren mesulari nausia, eta Nafarroan deitzen dute jaingoituaren derrikoa. Horean, derrikoa behaz gut hemen ezartzen ginoa, eta anitzetan derrikoa rabe deitzen dute dientuaren pasa edo faja, hori faja zen flanelazko derrikoa ezartzen zena, espainolez. Behaz, lotua da ere dientuarekin, eta omen bretoieraz korden glao, gauza bera da, galez tarret ere enfiz, eta egen nahi omen du eraztuna, behaz zerbait biribila. Behaz, hortako nuen erraiten abstraktoki gastapenean delako motivazioa izanen dela itxura, arku bat, edo adar bat, edo eraztun, edo derriko bat, edo diristino etusbolde bat lotua dena erlijuarekin, ala nola, dientuaren Erromako zubia. Eta hori erran behar nuen. Azken gauza, eniz entxeatu ikustera ea edia den, omen erreten zuten, norbait pasatzen balin bazen, orzadarra, iraiten balin bazen, orzadarra baten azpitik, zetsuaz aldatzen zela. Entxatu beharko diategun batez, entxatuko diategun. Zerzen gizon eta ateatzen emazte, ala akontrario. Eganen dea tala den. Omen. Eta finitzeko horrekin, oskorri taldia, badik zerbait ikusteko? Oskorri hori da, ez dakit, oiz, durri bai, dutu nola deitzen din duru hori, oskorri, duiz gorri eta bazen formula ez, demora ikusteko ez dut uste, antzidudana, bizkaieraz, erreten dute ostruku edo ostarku, eta behar bada, antzi dut erreitea, behar bada ostarku balin bada, ostruku da, hortzi, du bezala, eta arku, beste itzuntzetan bezala. Hek lotu dute beste manera batez. Barka Bizkaia gertatzen maiztabait ahantzia. Hor, Bizka bat, famini bat, baztertzen duena, zea berriz arrajiteko abstrakzio hortat, horien hortz adar, eta hortz orzantza, orzien asantza. Dudari gabe, denbora balin badugu, horre badira izan anitz, nik osantza, orzantza erreten dut, eta da orzian den asantza. Baina, beste hon bat luze da hori, zaren bada trumoi, bestalian, bada zoet dunda, eta... Ulhungu, bai. Huldu, simista, inansi, zer nahitz. Baina, beste hon batez, denbora kala ekartzen balin badugu, ja. Itxu mandoka! Itxu mandoka, itxu mandoka, itxu mandoko, itxu mandoka. Laurentz, hotzoien eta usutzeko zerbait beho ekarten daikuka? Baduk beho, baduk epel eta baduk hotze. Ah, aldikala bezala horietan zerbait haitatu. Ale, beho horzin. Bon, behoa, horzean behoa junengia ementik urrun. Junengia kabo berdi lat, eta dela haste zumai deja izan guntian, mena berri junengia, aldi untan entzunen dugu txeka deitzen den kabo berdeko kantari gazte bat, bon, gaztea ale bat dizu deja esperientzia, erran behar da gizon moa sortu zen deja musikalai famili batian, bere aita arabita jolia zen, bere anaietaik bat ere hor frango trebe musikan, voilà, musikalari familia batian sortu zian. Deja egin ikditzu lau diska, bere lehena zian 2013an, argi deitzen zena, mena argi Kabo Berdeko hizkuntzan duk xutia di. Voilà. Odean, bon, 2013an bere lehena biziko diska, diska hoi egintzian disketxe batean eta amini bat jarrakizian amini bat diska etxiak nahizian hildoa. Eta azkenian, bon, jente, txeka kantaria ezagutzen zien jentea nitsek amini bat damutu, bai, damutu zien, zenta ezpeitzen jakusten egiazki gizon horrek egiten zian musika. Ordean, bigarren diskan 2015an berriz lotu da bere hildoari eta diska hobeago bat egin zian, diska doble bat zian, musika baina DVD-a ere. Gio egin dizu beste bat 2007an, Longi deitzen dena, eta azken diska 2011koa da, Dor de Mar deitzen da. Eta justoki hortik hartuk doinu bat entzunen dugu. Primeru jobi deitzen da, eta ikusiko duzu, deja bozen aldetik doinu estiak badia, bena musikalki ere aski landua da, gitarrak badia, trompeta ere ezagunda hor, amini bat Miles Davisek diozentzian moduan ezagunda hor trompeta, bakik trompetaren puntan ezartzen behita olako tapailua, sonu berrezia egiten dizu hor ere, olako doinuak ere entzunen dira trompetarekin, beraz ala, egin ezagun bere ala txeka Kabo Berdeko kantariunen ezagutza, eta hor eskaintzen daiku domar deitzen den bere azken diskaik, Primeru Jobi izenadean kantoia. Explorado, hoje me te quisiste. Travaille juste à des pétins lobby sur que t'aimes pour te vivre au bas. Dis-moi où que tu bides. N'y a pas tant sa tasse de gradine, n'a si casa t'es riqueza. A te que tu t'en dis à TV, n'a sala. N'y a pas tant sa tasse de gradine, n'a si casa t'es riqueza. A te que tu t'en dis à TV. Assuma, maman, souma. Assuma, maman, souma. N'ya pas ton satas di gradina si casa ten riqueza et que tu tout ya te ve. Porque no te inteligentes manda curso divogado peta ya justiça. Indanya benya teri forti de justiça pena canela. Sota tanca porta, sota menta porta. So si mi da mamá, que ta que si isla. So si mi da mamá, que ta que si. So si mi da mamá, que ta que si. So si mi da mamá, ta que si. Asu mamá, asu mamá. Asu mamá, asu mamá. Asu mamá, asu mamá. Asu mamá, asu mamá. N'y a pas trop de baguine et fais lobby horizontal. Vertical. Ah, na na na na na yeah. Na na na na na na yeah. Ah, na na na na na yeah. Na na na na na yeah. Na na na na na. Asuma mama, asuma mama. Asuma mama, asuma. Asuma mama, asuma mama. Vendi si maraja chiganya telemo vena kacha na kacha na kacha na kacha na kacha kuri. Banjo bi king king grita me. Mi jan kansi di parata, mi jan kansi di chomandita. Kasu kasu, Doni Banez Ziburuko iauteriak urbiltzen ari dira. Otsairaren zazpian hartzaren eguna, begik antolaturik. Otsailaren 8an Donibaneko herriko etxeak antolaturik iauteriei buruzko mintzaldia eta neokatilun taldearen ibiraldia kariketan. Otsailaren 11an haugen eguna, Donibaneko mediatekan tailerrak eta ipun kondaketa. Atzaldean Donibaneko zerak zineman magazki biziduna. Otsailaren 13an xogin gaua, 8etatik goiti desfilea eta Asbebidoren kontzertua. Otsailaren 14an iauteri nagusiak. Eguerditik goiti baltsanek antolaturik berotzeko aperitifa. 4etatik goiti desfilea Ziburutik Donibanera. 9etan afaria, Nat eta Watsonek alaiturik. Eta 13an eta 14an Ziburuko ikastolak prestaturiko taloak. Aurtengo gaia iauteri historik. Zatozte Donibane Ziburuko iauterietara. Itxu alamando. Itxu alamando. Ez bata ez bestia. Nik, nik, nik, itxu mandoka. Beni Agirre, gaurkoan eta Eneko Aritzak landatu hasia, nola loretu edo zabaltu den? Bai, ikusi genuen joan den astean Eneko Aritzak 1824an, hau da 9. mendean, nola ez Eneko Aritz, baizik eta han zauden indar baskoi haiek gai izan ziren erresumaren lehenengo astapenak eraiteko. Orduan sortzen da Iruñako erresuma deitu ziotena, Iruña bai zen hiriburu nagusia, eta ondoren aurreneko aste eta hietan ikusten genuen erromatarren baskoiak, tribu zabalak hoiek hoiek denak bildu egingo ditu Iruñako erresuma horren barruan. bederatzigarren mendean hasita, bederatzigarren mendean astapenetan hasita, Antxo hirugarrena nagusia, hamaikagarren mendera bitarte horretan. Orduan bederatzi, hamar, hamaika mende horiek dira, Iruñako erresuma bezala ezagututako hori zabaldu egingo da lurralde guztietara, eta izango du bere erresumaren barruan, baskoien, erromatarren baskoi tribu guztioien edadura. Zazpiak bat, beno zabalagua. Zabalagua, jakina. Bere eragina iristen da, hola, zatika juteko, batetik, harremana handia daukate Gilen edo Akitaniako, garkatu Gaskuniako kondeekin. Gilen aide eta suna da harreman daukate Iruñako erregearekin, familikoa dira, baskoiak dira, noski, eta Antxo hirugarrena nagusi honen edapenean, berak sinatzen du Gaskuña osoko errege bezala. Garai hartan, Gaskuña ezagutzen zen Garona ibaitik, Lordaraino, Saint-Sever herrian ezaguna da Caput Baskonien, esaldia, hor bukatzen da Baskonia. Ah, zein zuen egiten da Caput Baskonia. Horra da, idatzita dago, bere armarrian dago jarrita, ez da, orduan, gara hertan, Nafarroko erresumaren, Antxo hirugarrena nagusiaren garaian, hori bere lurralde kontrolpeko lurraldeak dira nolabait esateko. Hortaz, Baxe Nafarroa, betidanik izan dudan Nafarroa, Nafarroa, baino Lizarra dan bezalaxe, eta Gaskoniako lurralde horren barruan, Antxo hirugarrenaren garaian, Lapurdiko konderri, bizkonderria sortzen du, Atxurri ibaia muga duelarik, Baiona muga duelarik, eta Xuberoan ere, Xuberoko bizkonderria edo horrelako tenentzi bat, ordezkari, erresumaren ordezkari bat izendatzen du, eta hortaz daukagu Lapurdi, Baxe Nafarroa, beti Nafarroa bezala, eta Xuberoa. Gero hegoaldeko lurrak Tafallaraino, oraingo Bardeak lurra horiek bere esku zituen, Aragoien Jaka, Oska, Hueska, Zinka ibaiaraino, Peñarruan eta Loarre, adibidez Hueskatik oso kilometro gutxitara dagoen gazteluak garai hortan eraikitakoak dira, eta mendebaldera Errioxa osoa hartzen du, Demanda, Mendizarra eta oraingo Soriako garrai ingururaino, eta Burgoseko pareraino, Bibireska eta guzti horiek barrun hartzen ditula Atapuerkaraino, eta hortik Kantabrikora Kueto edo Basaia ibaia, gaur egun Santanderren dagoen Basaia ibaian tarte horraino. Beraz, ikusten da lurralde oso zabala zaukala bere kontrolpe. Kontrolpe hori armekin, ezkontza, negozio nule gintzen? Denetarik negozioa, merkataritza, familiarremanak eta impuestoak, zergak kobratzea babestu, ziurtatu egiten duena garai horretan da indarra. Hau da, harremanak edo elkar laguntzak ematen dira familia eskontza bidez, interes partekatuaren bidez, baino hoien babesle nagusia zan Antxo hirugarrenak bere menpe zegoen zaukan ejertzitua, noski. Hartako da Nafar eta Euskal Lurralde guzia josi gazteli. Horra, ikusten balima dugu hor Nafar gaztelu bezala ezagutzen dira gaztelu sarea, nik aipatu ditudan gaztelu guzti horiek hartzen ditu. Orduan, gaztelu horiek zaukaten funtzioa zen gobernadore bat, ordezkari bat, erregaren ordezkari bat bertan jarti, eta ziurtatu horreaino bere indar, bere eragin ekonomiko, politiko eta militarra iristen zela. esan behar da, erran behar da, karo, hain loratua, hain handia balimazan, Nafarroko, Iruñako erresuma oraindik, Iruñako erresuma izenarekin ezagutzen dena, hain zabala loratua eta indartsua balimazan, nolatan juntzan gainbera. Nolatan nagusitu zitzaien Kastilla Leongo erresumak alde batetik, Aragoi independizatu eta Kataluniakin bat eginda Aragoiko erresuma indartsua sortu zen, eta nolatan Frankoak edo Frantsesak bere esku Inglaterraren esku egonda gero, nola bere eskuratzen duen, Frankoak eskuratzen duten, Baiona adibidez 1950ean sartzen diranean, inglesak bertatik botatan nola eskuratzen duten, oraingo Iparre Euskal Herria eta Gaskuña esaten duguna. Mandoka, mandoka, mandoka, mandoka, etxu mandoka, etxu mandoka, etxu mandoka. Laurentzi Sorbalda engibiretik kukuska egonek, hor pausu hunentako eta ikusiat karidadeko benta ekarten hila. Eta bai, behotik negialat junen gia, sekratzen dit, beti sasoiko kantoiak sekratzen tiat, eta horroitu niz karidadeko bentak zinez kanto edera izan egintzian denboan, oizelaik nola deitzen da, antzidea titulua gure negia, gure negia, ordean negu betian behikira, sasoineko kantoe hori entzunen dugu, berrize, plazerekin dudaik gabe, anitzentako, zinez kantoe derra behita, beraz gure negia, karidadeko bentak emanik, eta hor kantan, ezagutzen duzun bersulari haundi eta famatu hoi. Jon? Jon Maia, Jon Maia beraz kantatuik gure negia. Lorontzi baten barruan txori marroiak dabiltza jiraka nere gelako zeruan egun denak ez dia txarrak batzu txarragoa dia behin gau oso bat pasatu nuen egun sentiai begira ez dago ezer tristeagorik tristea izatea baino horregatik egiten dut pare malkoak irtetzeraino bakar bakarrik egon nahi nuke bakarrik zure onduan udaberria hitzaldu aurretik erre dezagun egua darai, darai, erre dezagun gure negua. Dago ezer tristeagorik, tristea izatea baino, horregatik egiten dut parre malkoak irtetzeraino bakar bakarrik egon nahi nuke bakarrik zure onduan uda berria hitzaldu aurretik erre dezagun negua erre dezagun denegua Txairalean amalauan gozokin, Marcel Mustal Gaua! Zerata... Dink, mulet! Eta after jarentzat, usaian bezala borrokatuko gira, bakotsak bere musika pasteko. Ebegia! Ez baduzu zure Balantin Gaua bakarrik pastu nahi, mozorotu eta etorri, sarrera urririk ukanen duzu. Uitsi mando! Utsimandoko! Jose Antonio Azpia, zubeti bagabiltza zurekin eta zea, historiako xendra edo bidexuren gainti, eta gaur Eliza, Euskal Herrian bere garrantzia daukana, eta Elizarek sortutako arauek nola baldintzatzen edo etzuten jateko modua. Hortzaz, zerbait erren ahaleiteke? Bai, ni uste dut Elizak bere indarrakin, ba, bi oiru lotura dituela, bat erregeakin, erregeen nolabait indarrekin. Gero beste bat, janariekin. Janariak eta ekonomiakin bairarekin ere, bai. Eta hori islatzen da, nolabait kasu oso beresi batean. Lizak alako batean esaten du, garizuman ez den daiteke haragiri jan. Haragia afrodisiakoa dalako. Abai, hori zen arazoa. Bai, bueno, nola gero beranduago txokolatea ere afrodisiakoa zen eta orduan debekatu ikizuten, eta ala ere komentutan eta monjak eta txokolatea jaten zuten jikerakin, bueno, baino arraina jan behar zen garizuman, hori baita Kristoren zerak, penak eta hori pixkate ospatzeko. Eta gainera, bueno. Jesu Kristoren simbolo bat da ere bai, arraina bere apostoluak arrantzale zirelako zeta bat. Baitare, horrekin lotuta. Eta ordun ez dakit erregeak eta Elizak bat jarri zirela esanaz. Elizak esaten du, alako denboradata neguan ezen daiteke haragiri jan, arraia jan behar da. Arraia jan behar baldin bada, negozioa da arraina harrapatzen dutenako, arrantzaleentzako. Arrantzaleak arraina ekarri behar dema dute, itxasontzi gehiago egongo dire, eta itxasontzi gero eta handiagoak, ba, adibidez, ba, Irlandara joteko, edo baita ere Ternuara joateko. Erregeak ze interes zeukan horrekin, zergak baino gehiago esan, itxasontzi gehiago eta gero eta handiagoak eta potentiago baldin badire, gerra sortzen denean, nik horiek bahitu ingo ditut, eta nire gerrarako, armaturako, erabaiko ditut. Bueno, bostekoa eman, bostekoa. Apeizak eta ez apeizak, baina karguan Elizakoek eta erregeek eta tratua bai. Egin. Bai, eta aite santuak eta erregeak, eta bueno, bai, oso lotutaztu den beren artean. Bai, garizuma horrekin lotuta, hemen oitura bat zegoen oso kuriosoa, berbada iparraldean hori izango da, baina egoaldean, eskabetxeekin batera. Bueno, eskabetxetik kanpora ere bakailu adibidez, ba, lehorra, Ternuan edo Irlandan lehortutakoa, ba, usadio normala, ba, balio zuen baita ere garizumarako, edo peskado zezial esaten zena, osikua, ba, legatze zikua, lehorra eta horleko are bai. Eto sardinak berak ere bai. Eskabetxea gain bada, eh? Bai, eskabetxea da bisigua. Bueno, eskabetxea iken da, eskabetxea da teknika bat. Teknika bat, arraina, badakigu, erdain gordina, harrapatzen dena, ba, iru elau egunetan, usteldu iken dela, usteldu usaia botatzen hasten duela, eta sinetxeka. Eta bisiguakin, hau asmatu zuten, hori da, 16. mendean garbi ikusten da. Mutrikun, Getarin, arrantzaleak, bezugeroz, osea, bisigua harrapatzen zutenak, ba, alek eta gehien harrapatzen zuten bisigua. Ba, sarekin ari ziren, suposatzen dut orduan ere. Sarekin. Eta bisigua garrapatu, ba, hor gabona pasatuta negu partean. Garizuma baino leno. Arraina garrapatu. Honea ekarri, eta emakumeak ara ezetan playa ingurutan, edo ondartza ingurutan gertu ziren bere sua piztuta, galdara handi batzukin, arraina garbitu, barrua garbitu, burua kendu, eta labai zaiesa kendu, eta gero frejitu eiki zuten. Eta frejitu. Etzen kestatua, frejitua zen, etzen kestatzen. Ez, frejitua. Eta frejitu ondoren, sartzen zuten, ba, irurogei eta mar kiloko kupel batzuetan, barrukaldean indako kupelak aproposak ziren mandoetan bi eskuin eta esker, nolabait horrekatzeko, mandoetan jartzeko. Mandoak eramaten zuten egun da berrogei eta markiloko zama, beraz hori. Eta hor sartzen zuten, eta arrain hori balio zuen, hau da, jangarri zen bi edo hiru hilabeterako. Orduan, garizumak gertatzen zuten, eta garizuma baino lehenxego, hemendik gertatu ondoren eramatu zuten, ma, merkatu gune haunditara. Hemen merkatu gune haundia zen barrukaldean Gasteiz. Eta Gasteizen Gaztelako bidean, eta Gasteizik gero eramango zuten mandazainak, ba, Medina del Campo, Valladolid, Madrid aldera, edo beste lekotoki batzutara, ondo ordaintzen zena, arraina jan behar zuten, baina, klaro, eskabetxe hori ez zuen edozinek erosten, baizik eta altzuenak, dirua zeukanak, eh? Eta orduan bilakatzen da negozio bat. Neguan arrantzaleak hori harrapatu, eta gero sobratzen zirenak etxean bisiguajan, emakumeak lanaik ez zuten hori lantzen, hori garbitzen, hori frejitzen, eta gero kupeletan sartzen, kupelak egiterakoan baserritara lanaik ez zuten kupelak egiten, kupelginak, o upelginak, gero... Barkatu, zer egure eta erabiltzen zen, zurra, zer zen, edo zoin, gaztaina edo aritza edo berdin zuen? Bai, gaztaina edo aritza edo pagua. Pagua gutxiko behar bada, baina bai, egur nobleak, esateko zur nobleak diren bertakoak. Eta ataunen adibidez, famatua zen, eta ataundarrak oso famatua ziren horiek kupelak egiten. Eta arraunak egiten, bai, eta beste molde batzuk. Eta orduan, hori eramaten zuten, mando pilo bat jartzen ziren Gasteiz bidean, eta Gasteizen merkatari importante honan zeuden, handik eramatzen zuten, ba, Gaztelako, ba, hainbeste merkatutara. Eta hori bakarrik ez, gero, neguan, ba, zegoen hortik kanpo, ohitura, hemen Bidasoan, iparraldekoak egin batzutan borrokan, Bidasoan, izokiak, salmoiak, harrapatzeko. Eta salmoiak edo izokiak oso famatu da ziren kortean, Madriden edo Valladoliden, han erregea zegoen tokia. Eta neguan presaka, korreo espres, presaka eramaten zuten mandoak, usai honakin eta usteldu baino lehen eramaten, kortera eramaten zuten, behar bada boste usai egunean, aile aldatuko ziren presaka eraman, eta oso estimatu da zirelako eta negozio bat zelako. Hemen, Bidasoan eta bertako erreketan hartutako, harrapatutako izokiak famatu da zirelako, eta oso negozio polita zelako. Orduan, euskalduna bazekiten nundi nola ebili dirua xosak ataratzeko. Eta hori nola egituratua zen izan itxasertzean emakumeak arraina lantzen, izan ataunen eta kupelak egiten edo mandozainak, hor zer ziren struktura piramidal bat zen, baziren mando jabeak, baziren ez dakitzer ataunen norbait, enpresaburu bat, eta kostaldean ebai emakumen horien lanian arazteko bazen pertsona bat, edo nola, hortaz badakigu zerbait? Bai, bazen kontakto orokor bat. Nola bait, merkatari bat, azkenean merkataria hartzen duet dirua. Eta merkateriak agintzen dute, eta esan dute, hainbeste kupel behar ditut, ba, eskabetxeakin. eta hori eginda gero, ja, hartzen zuten kontaktua, ba, mandazinekin. Hartzen zuen kontaktua, atauneko, ba, nolabait, kupeleginekin. Horre zeuden, ba, nolabait, batek kontaktua izango zen, eta besteak lan egiten zutena. Gero emakumeak, herri gertako emakumeak hartzen ziren baita ere, lan hori egiten. Ta bat zegoen, merkatarien inguruan sortzen zen egitura handi bat, non eskabetxea lortu, eskabetxea eraman, eta eskabetxea saltzeko. Ba, oso kooperatiba antzeko egitura zegoen. Eta hor, langileak ez dakit badaukagu datu sozialik beraien lan baldintza eta ordutegi eta soldata eta hoietaz, no, zerbait agertzen da? Horretaz, ez, bueno, guk ez dugu ezagutu gure gurasoen denboran oporrik eta horrelakorik eta ez bakaziorik eta horrelakorik. Orduan, garai hartan ere, lana zegoen lana egin, egunak ematen zuena. Eta neguen ba goizetik gaberaino lan egin arrantzalea bezala eta berdin manduak eramaten zutena geberata gabaz ere lan egingo zuten lehen bai lehen eramateko lehen nao ailatzen zirenak orduan garestiago salduko zuen arrantzaleak holaxe botat zuten orduan opor konturik eta lege konturik eta gutxi orduan lana eta lana eta lana. Erraiten zinuen ebai mikrotikampo hor kupela hortan barnen sartzen zen arrain hori ez usteltzeko, bazela, ez dakit, erramu ostoa eta ospina edo horako zerbait, ez kontserbatzeko, bazutela truko bat. Bai, erramu ostoa, laurel, horakoa, gero beste espezia batzuk ere altzutena, sartzen zuten. Hemengoak ala arregoa amiketatik etorritakoak eta? Behar bada ameriketatik ekarritakoak eta behar bada garesti xamarrak izango zirenak ere, bai. Gero ospina sartzen zuten, gatza, eta horrezuekan balio bide bat, ze horrek esate zuen, ba bi edo hiru hilabetez ura jangarria zela, nolabait jangarritasun hori mantentzeko posibilitatea zegoela, eta horren inguruan ba, negozio oso polita sortu zen. Eta gatz hori bertakoa zen? Bueno, bertan gatza bazago, bazego, baina gehien bat ekartzuten adibidez La Rocheletik. La Rocheletik edo Portugaletik ere bai. Nola, asko mugitzen ziren itxasontziz, ba, bazekiten zer interesgarria zer zegoen, eta orduan La Rocheletik ternua eramateko gatza eramaten zuten, edo Portugaletik ara eramandako produktuak bueltan gatza ekarritu zuten, eta gatz depositoie bazeuden baita ere adibidez ba, nolabait eskabetxe hori egiteko. Eta Nafarroan hain famatu edo ondare bezala dagon gatz toki hori, hori etzen erabilia, etzen garaikoa, ez dakit nola deitzen dena, haztu egin zait bada. Nafarro inguruan? Ez da Araban hor eta... Ha, Araban. Ba, Araban, ba, Ainana, adibidez, hai. Ainana badago, bertan ere bai hemen gatzaga izena, Lenitz buruan, Salinas de Lenitz, esaten dana, hemen Arrasatetik bertan, badago, eta baino, claro, gatz asko behar zen, olako gauzerako, eta gatz asko behar zen adibidez, ba, ternuara, bakailoa gero, gazteko, erabiltzen zutena. Baino, gatza lorten zuten hemendik eta handik, abila zirelakatu munduan presentzia zeukatelako. Zertan urhentzen den egunko utxumandoka eskertzen dutugila Madi Zubendia, Charles Bidegen, Beni Agire, Jose Antonio Azpiazu, Laurentz Etxegoien, utxumandoka aste harte zarratxaldeko zazpietan, araheda astizkenaekin lauetan izanuntza.